Թուրքի լակոտները հայտնվեցին միանգամից, շատ, հարայհրոցով, ուշունցի առատ պաշարներով, մի 20 հոգի, մենք երեքով էինք, ես, եղբայրս և իմ համադասարանցի Բաղդասարը, Շուշիի այդ թաղամասում տներն համարյա իրար վրա էին, իրար գլխի, առանց բոստանի և այգու, նեղ էին նրբանցքները, երկու հոգի միասին հազիվ էին զրուցելով քայլում, նրանք կսվում էին տների պատերին, դարպասներին, իսկ փողոցի վրա կախված բալկոնների տակով անցնում էին կրացած, իրենց գլուխն այդպես փրկելով անսպասելի ու ծանր հարվածներից։ Այդ 20 հոգին գումարած մենք հազիվ էինք տեղավորվում փողոցի ափի մեջ, ուզում եմ ասել, փախչելու հնարավորություն համարյա չկար։ Փողոցը թողնել հնարավոր էր միայն կազմակերպված նահանջով, ու մենք կանգնեցինք, բայց ոչ թե նրա համար, որ չէինք կարող ծլկել, այլ պարզ մի պատճառով, մենք պարզապես ամաչում էինք ծլկել, դրանից հետո մենք ինչ էլ անեինք, չէինք կարող վերականգնել մեր խեղված հեղինակությունը։ Դիրքավորվեցինք, մենք նման էինք երոտանու, երանկյունու, չկար առաջամարտիկ կամ ետնապահ, երեք սլուն էինք պաշտպանվելու և հարձակվելու նույն հնարավորություններն ու պայմանները, քիչ միչ առավելություն ուներ Բաղդասարը, նրա այդ առավելությունը պայուսակն էր, հսկայական, ծանր, սուր, երկաթե անկյուններով։ Եվ պետք է ասել, նա իր այդ չնչին առավելությունը օգտագործեց ուղղակի փայլուն կերպով։ Պայուսակի առաջին թրխկոցը տապալեց մեզ մոտեցող առաջին թուրքին։ Թուրքը սկզբում կպավ պատին ու պատից ընկնող քարի նման ծանր թրմփաց։ Դա ճիշտ է, ուղղակի իրարանցում առաջացրեց հակարակորդի բանակում, բայց էական նշանակություն մարտի սկզբնամասում համարյա չունեցավ։ Գլխիս իշնող պայուսակի մեջ ոչ մի գիրք չկար, թե չէ ես նույնպես կհայտվեի դարպասի առաջ կաղկանձող թուրքի կողքին, դավաճանելով եղբորս ու Բաղդասարին։ Մի քանի մահակ ու պայուսակ էլ ընկան Բաղդասարի գլխին, ավելի ճիշտ նաև ծանր պայուսակով իրեն չկորցնելով ժամանակին ծածկեց գլուխը և տակը ապահով կաղնեց։ Եղբորս ուղղությամբ հարձակումը քիչ ավելի թույլ էր, թե չէ իմ փոճուրի եղբայրը չէր դիմանա և մեր եռանկյունին անկասկած որոշակի փոփոխության կենթարկվեր։ Ես ու Բաղդասարը դա բնականաբար տեսնում էինք և մեր պաշտպանական համակարգը անընդհատ փոփոխության էին կենթարկում, հակարակորդի համար աննկատելի ու անսպասելի։ Բայց գիտեինք, որ այդպես երկար դիմադրել պարզապես հնարավոր չէր, մենք զգում էինք, որ մեզ կարող էին նաև սպանել, չգիտեմ ինչպես հանեցի հորս նվիրած դանակը։ Ճիշտ է, այնքան էլ մեծ ու ազդեցիկ չէր, սակայն միանգամից փոխեց մարտի ընթացքն ու ոճը, ես այն հանեցի անմարդկային ձայնի ուղեկցությամբ, առաջին անգամ թուրքերեն ուշունց տալով, ես գոռում էի ու իբր փորձում դանակը հարել, ուժերս կարծես կրկնապատկվել, եռապատկվել էին, իմ ուժերն էլ, եղբորս ուժերն էլ, Բաղդասարինն էլ, մեզ արդեն պետք չէ նույնիսկ մեր պայուսակները, որ հրաշալիորեն վահանի դեր էին կատարում, ասացի կամ թիվենգը, կամ կարմիր Լենին պապիկները։ Սպանելու եմ, գոռում էի ես, մորթելու եմ, ձեր փորը ճղելու եմ, ձեր թոքը հանելու եմ, բոլորիդ վիզը կտրելու եմ, գոռում էի, ու մեր եռանկյունին անընդհատ շարժվում էր առաջ, ետ, պտտվում, խրվում հակարակորդի շարքերը, ցակուցրի վանում, ստիպում խոճապահար նահանջել։ Եվ թուրք լակոտները ծլկում էին, իրենց սեխաձև գլուխը զրնգոցով զարկելով փողոցի վրա պպզած բալկոններին։ Մնաց միայն վիրավորը, նա փորձում էր հեռանալ չորեքթած, սակայն չէր դիմանում ցավին ու կրկին հայտնվում էր գետնին, նա չէր կասկածում, որ ես իրեն մորթելու եմ, կտոր եմ անելու, ու լպստում էր կոշիկներս, եղբորս կոշիկները, Բաղդասարի կոշիկները, աղաչում պաղատում էր, ձայնն էլ աղջկա նման գլուխն էր գցել։ Ես իհարկե նրան խղճում էի, իղբորս աչքերում նույնիսկ արցունքներ հայտնվեցին, բայց ես շարունակում էի ահուսարսապ տարածել. «Ձեր փորը խառնելու եմ, ձեր աչքերը հանելու եմ», ու դանակը շճախրում էր օդում, դանակը սավառնակի նման իջնում, բարձրանում, իջնում էր, ասես ռմբակոծելով թշնամու տարածքը, ասացի Թիվենգը կամ Լենին պապիկները։ Մենք իսկապես փայլուն հաղթանակ էինք տարել, գերիել ունեինք, թե պետ չգիտեինք ինչ էինք անելու նրան, ում ենք հազնելու և ինչպես ենք հազնելու։ Բաղդասարն օրինակ առաջարկեց նրա ոտքերն ու ձեռքերը կապոտել, մի թղթի վրա էր գրել. «Բոլոր նրանք, ովքեր կհամարձակվեն վնաս հասցնել մեզ, կպատժվեն ահա այսպես», ու կպցնել նրա գրծքին։ Իսկ եղբայրս ասաց, որ ճիշտը բժիշկ կանչելն է, ես էլ բնականաբար ունեի իմ կարծիքը։ Դրա համար էլ մեր եռանկյունին չգալով ընդհանուր եզրակացության, գերուն հենց այդպես էլ թողեց ու հեռացավ։ Եվ երբ արդեն մոտենում ենք մեր տանը, Բաղդասարը շատ լուրջ, ես նրան երբեք այդքան լուրջ չէի տեսել, հարցրեց. «Դանակդ իսկական է»։ «Դա այդքան բանից հետո արի ու բացատրիր, թե թուրքն ով է»։ «Վատն այն է, որ նա մեր բոլոր գրքերում կա, մեր պատմության մեջ մեզանից ավելի ներկա է, մեր բնակավայրերի մշտական թվացող բնակիչն է, մեր հոտի ու նախիրի մեջ է, մեր բարձրարժեք կտավների կողքին, մեր շեմին, մեր սեղանին, մեր այգում, մեր մարգագետիններում, ցավի, մահվան, չարչարանքի, արյան, կործանումի, բացասական խորհրդանիշը մեզ համար միայն ու միայն նա է, միայն նա, ուրիշ ոչ մեկն աշխարում»։ Ինչ խոսք, շատ-շատ ցեղեր ու ժողովուրդներ են բոլոր ժամանակներում տարբեր պատերազմներում սպանել, ավերել, պղծել, հավացել, բայց միայն նրան են ասում, այստեղով անցել է թուրքը։ Այսինքն, միայն թուրքն է ի վիճակի ավերել մի ամբողջ երկիր, եկեղեցիները դարձնել մզկիթ, մանգանը ենիչերի, և մեր կռիվը միայն ու միայն նրա հետ է, այդ եզակի ու հոգնակի մեծ ու փոքր թուրքի հետ, իսկ նրա կռիվն էլ մեզ հետ է ու արար աշխարի հետ։ Թե գուզև այդ աշխարը դեռևս ոչինչ չգիտի այդ կռվի մասին, բնականաբար չել կարող գուշակել, որ իմ այդ թուրքը մի օր էլ հայտնվելու է իր մարգագետիններում, իր այգում, իր շեմին, իր սեղանին և իր սեփական պատմության մեջ իրենից ավելի ներկա է լինելու։ Գիտեք ինչու եմ այսպես համոզված? Որևհետև ես դրան իմ հինգ մատի նման գիտեմ։ Ծիծաղելի բան եմ ասում, բայց ես դրան ինձնից լավ եմ ճանաչում և ամենևին էլ չեմ կասկածում, որ նա մի օր ձանձրանալու է իր նստակյաց վիճակից ու նրա երակներում մի օր արյան շարժը բացահայտելու է նախասկիզբ քոչվորի մոգական առասպելը ու ավելի սիրելի է դարձնելու անապատների և արոտավայրերի բուրավետ կանչը։ Եվ նա շարժվելու է իբրև Ալլահի ընտրյալ զավակ, երկիր մոլորակը անհավատներից ու մոլորյալներից փրկելու։ Եվ գուցե միամիտ բան եմ ասում, բայց դա այդպես էլ լինելու է, նա ինձ շրջանցելու է, նա չի համարձակվելու մտնել իմ երկիրը, նա ուղղակի չի դիմանալու Եվրոպայի շլացուցիչ փայլին և օր առաջ նրան տիրելու անզսպելի ցավին։ Ինչ ասեմ, տա աստված այդպես չլինի, այսինքն էլի շատ ծիծաղելի բան եմ ասում, թուրքը խելոքանա կամ պարզապես ինչպես աշխարի բոլոր քաղաքագիր ժողովուրդները բաժանվի երկու մասի, թագավորի և սովորական ժողովրդի, աշխարից մեկ-մեկ ներողություն խնդրող միավորի։ Եթե ընկնեմ ոտքերս, գիշեր ցերեկ ներողություն խնդրեն, սուք անեն, ես այդ շան տողորանցը չեմ հավատա, ասում էր հայրս, դրանց ամեն ինչը սուտ է։ Հայրս ընդհանրապես ոչ մեկին աշխարում չէր հավատում, Սկզբում ես զարմանում էի, չէի պատկերացնում, որ հնարավոր է այդպես ապրել, առանց գոնե մեկին հավատալու, բայց հետո կարծես լրիվ հակառակ երևույթն ապրեցի, հասկացա, որ այդպես ավելի ճիշտ է, ավելի հետաքրքիր, մի տեսակ նույնիսկ մարդկային, բանաստեղծական։ Հայրս, օրինակ, միշտ ինչ-որ բանի էր պատրաստում, ինչ-որ իրարանցումի, պատերազմի, դավաճանության, հարձակման, ներխուժումի, և միշտ էլ անհանգիստ էր, խրամատում կանգնած զինվորի նման։ Առաջին հայացքից վատ անհեթեթ մեր ազգային ավանդույթներից դուրս բան եմ ասում, բայց հայրս չէր հավատում ոչ իր սեփական հորը, ոչ մորը, ոչ իմ մորը, ոչ ինձ, ոչ մեր հարևաններին, ոչ նույնիսկ իր այնքան սիրելի Հովհաննես Թումանյանին, ոչ մեկին աշխարհիս երեսին։ Բայց թուրքին չհավատալը ուրիշ փիլիսոփայություն էր, ուրիշ արժեք, ուրիշ հոգեվիճակ ու կենսաձև։ Իմ կարճ խելքով ինչքան մտածում եմ, այս աշխարհը երկու մասից է բաղկացած։ Մի մասը թորք շան տղան է, մյուս մասը ամբողջ աշխարհը, մենք էլ մաչին։ Երկիր մոլորակի մասին իր տեսությունը այսպես էր ներկայացնում հայրս. ինչքան թորքը ինի, աշխարհը այնքան շուտակործանվական, քշերն էլ սատանեքը մեզ աշկնտլական, իշեղ չնտլական։ Բլենան ծզ օրինակ, աշխարհը հատետի այդ խեղճի նման բլնականա, աշխարհեն խլքը մի օր պակասովականա։